إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. موكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان. بروم تيري بي موني أفضل نعيم الآخرة وأجله وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع خطابه كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. غناو ba nga xamanteni ni borom téré bi andina aya bobu nga xamni mo nekkon ci suratu yunus te mu don woné wahyu borom bi tabarak wa taala ni mu nekké waré tek ci mu nekk ak faju bir ak faju biti ci la nga xamni mi ngi ci bir dënd yi nekk njub nekk yermande ñeel ñi gëm muy wonene lolou dal ngeneel la ak yermandek borom bi tabaarak wa ta'ala te lolou mo gën aduna ak li ci biram borom téré bi tek ci muné wa afdalu na'imil akhirah muné bo démé nak ci al akhirah xéewal ga fa gëna reuy banex ga fa gëna reuy ga fa gëna mag ga fa gëna kawé muné moy xol borom bi tabaarak wa ta'ala magok tawfiq bi sunu borom di defalal wa aljana ñukoy xol mom di xol kanami borom bi tabaarak wa ta'ala ki ñ doon jaamu fi bil ghaib ci kumpa ndax gisunu ko won fi ndax fi mom gis sunu borom munut nek fi ci kaw suuf magok ndax yonanti yalla Musa sakunako alquran diko netali sunu borom ne ko mono ma gis kadhalika sunu yonanta alayhi salatu wassalam ba mu deme riñan ba ñew sahaba yi laaj nañ ko ko ku melni abu zar ndax ñom dañu xëron lol ci yiw ak ci xam ñu laaj ko ndax gis nga sa borom mu ne len deet leer la gis nu ma koy gisee kon sagam nak ñaari sang yu tedd yoyu kenn ki di Musa kalimullah Musa nga xamni sunu borom dafa wax ak mom kenen ki di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom wax ak mom jappé ko xarit ñom ñaar ñep ñu bokku ci ulul azmi segam ñom ñaar ñoo gisut borom bi tabaarak wa ta'ala fi ci kaw suuf kenen munu ko gis fi kon gis ga kan lay am gis ga ma ngay am al akhirah mago gis borom bi jalla wa ala ma ngay am al akhirah mago bu ko defee mune gis gogu nak moy xewal moy banex bi gëna reuy wa aljana di gis sen borom waye di deg khitab ba nga xamni sen borom daf koy wax ak ñom mune lolu comme namu roté ci hadith bo xamni muslim moko genné muy hadith suhayb radiyallahu anhu mu jele ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mune yonante bi sallallahu alayhi wa sallam neena wa aljana de buñ duggé aljana ap wote kat dalen di wo ne len yeen wa aljana yeen de am ngeen akup dig bo xamni sen borom def leena bëgg matalal dig bobu ma ngok ñu ne ah dig bobu lanati la xana leralul sunuy kanam mu leer nañ wex tal xana diselul sunuy balance mu dis lol ci ay yiw xana dugaluñu aljana xana musaluñ ca safara xol liñ tuddi yeb di ay xewal li lepp ñen ñokoy goop ñen ñokoy goop al mu'minin way gem yi eskerok sunu borom jalla wa ala gis nga leral sen kanam gis nga ah sunu borom neena bes bobu moy yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh bes bi nga xamanteni yenn xar kanam yi dañuy wex leer nañ wex tal waye bes la bo xamni yenn xar kanam yi dañuy ñul kuk bes bu jara bayyi xel mi ngi nonu ci bir bes yi waw bes bu reuy bes bu mag waye nak bes bu dis yawmun asib bes bu dis ngok wa aljana ne ko ñun de dag ñoo boole ci ñinga xamni da nga leral seen kanam boole ñu ci ñinga xamni seeni balance ya dañoo dis ci ay yiw lol yep ci sa ngeenel yañu ko defal de muy ay xewal gis nga mune nga boolen ci ñinga xamni nak da nga leena duggal aljanna xamanteni ni xol yep mom lañuy xemem borom xol yi wer yep borom xol yu bax yep lañuy xemem moy dugguk aljana ndax texela ma ngok ndax aljana mom khalidina fiha gis nga ko xewal yo xamni dafa sax dak mo fa nek teet musal nga ñu ci safara muccel nga ñu ci safara waaw li yeb de ah xewal yu mag la de mune nestuti rek fa yakshifu lahum alhijab sunu borom dindi kiray ga kiray gi mu doxale digeunte mak jaamam yi sunu borom dindi ko cey mune ñu jakkalo nak seen borom diko xol mune joxe su len lenn lo xamni mom lañu gëna bëgg ko xol seen borom setal ma li rek ha Allahu akbar kon ndekete ha le gëna neex ñel wa aljana moy lan moy gis bañuy gis seen borom sunu borom ne ci alquran lil ladina ahsanul husna wa ziyada ñel na ñinga xamni dañ doon rafetal ak ko rafetal al husna borom xam xamine al janna moy al janna wa ziyada ñu ne ndolentega moy lan an nazar ila wajhi allah khol kanamu borom bi jalla wa ala set len di rek set len gile xewal gu reey gi nga xamanteni ni borom xol yu wer yi dañ koy nam dañ koy bëgg yakamti ko lol di ci yëngu ma ngok muy ab dik ab rendez-vous bu reey bu mag bo xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko def mu nek teranga mu nek ngeenel ñeel ñi mu tan ci ay jaamam te moy ñeel ñan ña nga xamanteni ni daf leena defal xewelu gindiko aduna ak al-akhirah defal len xewaluk texe aduna ak al-akhirah defal len xewaluk muccu aduna ak al-akhirah magok kon bo xole jambi deug la nga xamanteni ni moy ci lay dundé moy likoy rattaché likoy dello likoy leunkelek boromam lolou tiwo bob bu dogé rek jambi dundatul day febar nis touti bu ko dello watul brancher rek fatom mo ci top ci aduna ak ci alakhirah nak fatom mo ci top motax boom bi nga xamni sunu borom daf ko wacce muy alquran mu nek lo xamni dess ci wara ngoy wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ngoy len ci boomu yalla bi yeen ñep te bu len takaliko gis nga ngoy ci boom bobu nonu moy repère bi moy référence bi fi ci aduna mangok ndax bu boba da ngay nek ala siratin mustaqim da ngay nek ci siratal mustaqim ndax lan da nga tey ci buumu gindiku bi ngir ëlëk bes ba nga xamanteni ni wenn yoon moy am bu lay jëmele aljana ñukoy wowe sirat nga xamanteni ni ca kanamam rek jëm ca kanam rek moy tax nga mëna dugg ci aljana la ca suufam safara la bo wadde ca suuf nga jëm kon fofu soxla nga gindiku fofu soxla nga référence fofu soxla nga repère ngir nga mëna jall ci pont bobu ngir nga mëna jall ci yoon wowo mangok repère ba référence ba moy téyé gi nga téyé won fi ci repère bi sunu borom wacce fi ci kaw souf ci référence bi sunu borom wacce fi ci kaw souf té moy alcorane mu jël lepp li ngeenel nak dexeñ ci mangok kon jambi na bayyi xel lolu bu baakha baakha baax bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.